ما ته معلومات نشته د کنکشن ویل خیر نه یو طرف تاسو چې دی اکبر واکه ادا چې به پسند انتها ته رسیدلې د صداقت هغه مرتبه انتها ته رسیدلې ایمان کې د رښتینو اور دارنګي د کې نهایت سخاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دغه په پیسو باندې چې څومره फायदा ما ته رسیدلې دا د نورو خلکو په پیسو دومره फायदा نه رسیدلې د څومره پیسې لګولې وی تاسو وقو وق بیانې دي بل طرف دا امیہ بن خلف ته چې په کفر کې انتها ته رسیدلې ده په دروغو کې انتها ته رسیدلې ده او په بخل بخیلتوب کې انتها ته رسیدلې ده صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ با غلامان غسل اور آزادول بے یو ذل نبی علیہ الصلوۃ والسلام زی توئی چیرہ حضرت بلال دی ایمان دو وجن خو دیر پا تکلیف شد دمرا نبی علیہ السلام پر تمنا اور آرزوخ کا رکڑا صدیق اکبر پا دی پوش شد چیت نبی علیہ السلام مقصد دادی چلال شا بلال والا اور آزادی کا ذکر ایمان دو وجن آغت دیر جات تکلیف انو رسیدل دلالو میا سره خبر او کا ورته داوی چې ظالمان دی غریب له دې دمر سزا غانې تور کړي دا یو غریب انسان دی دمر ظلمونم سو چا سره کوي لکه دا سمره ظلم چې کدی لال سره کوي نا غور ته وای چې دا خور علم تا خراب کړي ان تا خراب کړي د استاد وجنه دی ایمان ډوړې دی حضرت ابوبکر سے ورته خوخه دی نه دا چې به مال راکنه غور ته چې بالکل در کوم جوړ روایتونه دي تاسو یو غلام دی آغا غلام مال را کو دے بس تعالی درکم او آغا غلام ددن پا بدن کی او پا عمر کی زیاد طاقتورو روایت کرازی پا لس زر درہم باندے اغسطے ہو بس صدی کے اکبر دا موقع غنیمتو کرن لگے بلکل زماستا خبروشو آغا غلام چکو مشرکو اغیدتا والک او حضرت بلال و آغستا زادے لار ورطوئی ابن ابو قحافا چیا لکه تا غلامان اخلی و رزاده نو دا چه غلامان والا چه اغا طاقت وروی چه کم از کم سبال استاس مدد کو کولشی نو تا اغا غریبانان اخلی او اغا زاده اغای که طاقتون هم نشتا نو دا سه طاقت ورو اخلا چه سبال تال نجات در که نهار پی پلارا دازه چه کم کار کن دام دفن نجات دپارا کن استاد دنیا با مقصد یر زمان آخرت مقصد ده نو کافران یا دندورا کو رکلا چې دا حضرت بلال د دې لپاره واغسته چې چرته مخ کې دی حضرت بلال د سره احسان کړل دی دا هغه احسان بد خلاصې او نن بلال واغسته آزاد کړ آیتونه را لاله سید د صدیق اکبر شان بیانېږي چې دا څومره لوی متقی دی الله تعالی دا هغه شان بیانې او دا خلکو ته وایي چې صدیق اکبر باندې دي چا احسانات نشته چې کله دې دا هغه بد خلاصې بلکې دا د صدا د الله تعالی لپاره او د الله سره مینه ادا کارونه کوي سمرا زیاد غلامان بدا غسل و غد ازادون ندادوار و سرطنو که هندا واقع بیانی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس اللہ تعالی وی قسم دی پنور باندی و دوحاها او پرانا دی نور اللہ تعالی پنور باندی قسم کی او پرانا دی دی قدرتنو تتاسو گوره آیا ما سواد اللہ نبول سو قادر پا پیدا کولو بنور یاد دا سرنا چولو دی والقمر یو قسم پس پا مائی باندی ازا تلاها کلچ رست راشی دی نورنا سپا مائی اکتر رست راشی دی شپی راشی دی شپی داخت پل رنا کئی او مخ کی تاسویلی بھی چی درازی دید رنا تا ضرورت پی چی او سرے زان لاسباب دی معاش پیدا چی او دی شپی چی دی اغا مدم رنا تا ضرورت پی چی پائی کی اتنینان سر دی خوبو کی سور نبا چی دا تفصیل تا سما بیان کرو دوارو فیدی معلومی دی والنهار اور قسم دے پچا باندی پر از باندی اللہ تعالی وی اذا جلاها کرے چدارنا کاندی اگر تیاری لرا اگر تیار ختم کی او داغی پزے باندی رنا راشی جلاها مانا رنا اخکار کی بچا آغشت پا ختم شی تیار ختم شی رج رنا معلوم دا والنهار قسم پر از باندی اذا جلاها کرے چرنا کاندی دا اگر ظلمت ہو تیاری لرا اگر تیار رنا شی تیار ختم شی واللیلی اللہ تعالی وی قسم پشپے باندی ازا یخشاہا کرے چپٹ کی داس پارے او شہ لرا مخت تاسوی چی رشپے دا تیار راشی ہاری او شہ پائی کی پٹ شی پلک پلو مقاماتو پلک پلو زینو تو رسی مخت مداوی دیگی او دیکھم بیر فیدی دی تو فاقی باندیم اللہ تعالی قسم کرے والسمای اللہ تعالی وی قسم پا اسمان وما بناہا و پا غزات باندی چی چا جو کرے دے دا اسمان چا جو کرے دے اللہ تعالی جو کرے دے نو په خپل ذات باندې الله تعالی قسم کوي دا ما په معنا د من سره دی والارض وما طهاها اور قسم په ځمکه باندې وما او په هغه ذات باندې طهاها چې دا ځمکه خوره کړې ده اول پیدا شو غونډه وه اسمانونه جوړ شو هغې نه رس را ځمکه خوره شوه ول ارض یې قسم په ځمکه باندې و ما په هاها او په هغه ذات باندې چې دا خوره کړې ده دا ځمکه و نفس و ما سواها قسم په مطلق نفس باندې الله تعالی وایي زما په دې نفوس باندې په دې انسانانو باندې دې قسم وي و ما په هغه ذات باندې سواها چې برابر کړي دي اعضا او اندامونه د دې نفس هغه الله تعالی دي نو قسم الله په نفس باندې مو که دغه نفس چې زموږ د روح هغې سره تعلق دی زمان دے جن داغی سر تعلق دے فدے باندے اللہ قسم کی یاتنا مراد زواد کی افراد دی اشخاص کی موتا دا نور مخلوقات فالہمہا فجورہا نبیا خودلی دی اللہ تعالی دے نفس تا فجورہا حق شرون دے و تقواہا اور دارنگ خیر شر مورتا و خوچ دا شی شر دے گرستار پارا نقصانی دے خیر مورتا و خوچ دا ستار پارا فائدہ مند دے دا سیزن چاورتا و خل اللہ تعالی فالهمها نعقل الله تعالى دي نفس دا فجورها شر دي چې دا ناکار کارونه دي وتقواها خير دي چې دا فائدہ من کارونه دي ځاړه کارونه الله تعالى دي نفس او خل اختیار ولا ورک خي جدا کو اور بدی ورته جدا کو بس خبر اخلاص لري چې تا کار کوا او دې چې بری فائدې ښه اذا اراد الله بعبده خيرا الله تعالى چې کله اراده وکړي انسان تر فائدې او د خیر رسولو الهمه الخير نو الله تعالی د توخید خیر مقامات د فکرونه او باغی باندې خپل کې غدي کوي او چې کله الله تعالی اراده کوي انسان تر تکلیف نور د سوي د عذاب اراده او تکلیف شر او داسې خو یو باغی عمل کوي دواړه د الله دی طرف نه قد افلاها پتا کی سره کامیاب دی من حقتن زکاها چې پاک کړلو دا نفس ګناهونو نه د شرک او د کفر نه زکار سورته الله تعالی او خل دغه انسان کامیاب دی او دغه انسان سره در پار اخرت کی کامیابی دا من زکاها چې پاک کړلو دی نفس لرا د چانه د ګناهو نه د شرک او د کفر نه وقد خابا او په تحقیق سره محروم دی نا مراد اور هلاک دی من هغه څوک دساها چې ګډوډ کدا نفس پل ککړې کدا نفس په ګناهو سره دس په معنا د چا سره دی د ګنده کولو سره چې دا خپل نفس په ګناهونو باندې ګنده کړه دا سمه روحانی ترقی سر راضی او تنزل سر راضی ځاړه را ته خپل چاله که زمونږ روح ترقی په خو اعمال باندې کوي او را غرضی کی په بدو اعمال باندې او دې سره دې ګندګی دا خو صفه مثلا شوا چې په اوسې زمان الله تعالی قسم خوړلو او بیا دا غین رسو نفع بارے چې کوم خبره شو هغه وکړه او دایمه چې کوم کسان کامیاب دي او کوم ناکام دي د کامیابی ګورم بیان کو د ناکامیابی ګور بیان کو چې بس دا نفس عامه کې درې بای ته دا پاک ساتي اور د دې چې د پاکوالي کوم اسباب او اعمال دی هغه وکړي او دا نفس پر ککړ کې دونه بچ کړي چې نفس کې ککړ او ګندګ په ګناهونو سبحان بګور یاد او ساته خفو لا نمونه الله تعالی اوس یو بیانې کذب سمود نسبت د روغو کو سمود یان حضرت صالح علی السلام تا بتقواها په سبب د سرکشی د دې چې د سخت سرکشو نافرمانو دا سرکشی ډیر ناکاره شی دی چې سره سرکشی وین یاد ساته بیا دې سکي اس چی تا هم دے صحیح نسبت نہ کئی ار یوشی تا غلط اور دا دروغ نسبت کئی نو دا دیا سرکشی دی حد پر رسی دلیوا چی دا حضرت صالح علیہ السلام تا دی درو جنوی چی تا درو جنو اور حالان کی تا سمق کے مسئلت تفصیلن کی رشوی دا چی دی مطالبہ اکرا تا دی گھٹنا اوپرا پیدا شوا اور اگا داسی بی بلار بوی رنگ داسی ڈول ڈالی داسی نمونگی ایمان لوڑو حضرت صالح علیہ السلام اور تی چی کم ذات پر رحم کی اوشی نے جنور کولیشی داو غټه او رحیم خو دواړه یو شی دی جماعت دی اغه نه الله تعالی معصوم پیدا کوي دین هم غره قادر دی پیدا به کی دوی ور سره خبر او کړه هغه سی وشو لیکن ما سی واده سو کسان نه نور ایمان نه نل او هغه خو به عمل کړه داغه د وجه نه الله تعالی ته عذاب را وصول داغه بیان کړي کذب سمود دروژن وګړو سمود یانو انبیاء خپل یعنی صالح علی السلام اولی د تقواها په سبب د سرکشی د دوی سره چې دوی سرکشی نافرمانه وي دا نافرمانی سرکشی گناہونه ناکار شه دی اذن با سا پاو کی چراپور تش اشقاها زیاد بدبخت ده دی قوم چه پده طول قوم کی زیاد بدبخت ده اوزار بی مثالیف ده قدار بی مثالیف سوزل تاثر مصر بین شه ده او یو سو خزو دی چره کنه دو کتو چا ارتوی زبا خفل زان در کم چاوی دور بدر کم چاوی مال بدر کم او دی بیا لالا اغنه بدماشانو نورو مرسر مرگر شو اوخی تا کیناستل اوخا چرالا نوالی و لفیقو سکری یا لالا کا هغه بچی او تقدیر مخکې واقعې تیره شوې ده فدمدم علیهم تبایر او صلی الله تعالی په دې باندې فدمدم علیهم ربهم تبایر او صلی الله تعالی په دې باندې رب دې دې زمدهم په سبب دې چا سره دا ګناه دې سره د کفر او د شرک سره فقال لهم نو دې تا رسول الله رسول الله تعالی یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ورته اینا قط الله ایزان بچ کے دو کنا کمو بچ اللہ پیدا کرے دې دټنا غیته چرتا تکلیف نہ رسوای کتا سو غیته تکلیف رسو نہ الله تعالی به پتا سبحان یا عذاب را ونی وسقاها اور دارنگ ایزان بچ کے تاسو د نمبر دو او بو داږي کنا مخبیلو کرے چې یو کو یو ورځ بدلی بس کړی یو ورځ بدا کې نه چاوس کړی اوخه اوخه په پکا مرز باندې سکلی نو ټول به اخلاص کړی نو دای څنګه هغه ساری دې انداړي دلا داړي دا خو ناشنا وو کدا سي بروانو وکنا هغه ساری باغی چې تر سر نه لګلی یو ډیرای واخه یو ډیرای نو دا ډیرای کې بدا سو چې دې طرف ته دا نور ته لګین واخه دې کنه نو بس اوخه بدا کرانو د دې کنه بدا کې سارو منډه واغستا نو اسی سه بختې دې پزما کنه لګېږي نو بیا په غرمه ته سارامو کنه نظر ډیرای دی طرف ته قصور یې کنه دی شمال طرف ته دلته باغه ساری غرمه کې چې آرام ته کنه څنګه چې دا وګه چې دا غل راغله دا چې بده منډه واغله ټول په منډه منډه چې ما خام راغله ټول به تارو غانو دا کول نه به پکې ښکارې دی دا چې تر دې ټول منډه واغله کوم راځي کرے خزه غوسه شو هغه خزه ډوري نه کاروي بس دې ډېر سپت نه سپت منه او دې بیا دا چې چلو فکذبوه نو دوی درو جنو کنلو حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام ورته جو ظالمانو دې دوی نوم ګور ځان بچته دې دوی وګو نوم ځان بچته نه مرنا دې ته تکلیف نه رسو نه الله تعالی به تاسو آزاد کی دوی دا غپ غنو دې درو وي فعقروها نو زخم کا دې ظالمانو دا اوخه اوخه چا زخم کا دې ظالمانو کی یو تن خود ټول په مشوره باندې وانه نسبت ټول ته کیږي وجل ګره یو تن دا دای شي سترګه هم ته جو هغه وجل وا لیکن اس وقت ټول ته ذکر کیږي چې مشوره خود ټول وا اولی ولا خپل والی چارا پر ته دی اورو سرګو فدمدم علیہم فسعام کا اللہ تعالی علیہم فدی باندے ربہم رب دی غذاب دمدم سے کوئی تباہی را وصل اللہ تعالی فدی باندے دمدم ی دمدمو په معنا د چا سره د عموم سره په معنا د سخوالی سره اللہ تعالی عام کا فدی باندے عذاب د زمدم په سبب د گناہ د شرک دی فسواهن اللہ تعالی برابر کدا عذاب او پر خود د عذاب په دی باندے فسواه معنا سره د غذاب الله فدی باندے عام کو بچے مو نه پرې نه خوږي کوم مؤمنانو هغه ته الله تعالی او ساتل او چې کوم کافرانو الله تعالی ټول برابر یو معنا فسواها بل معنا برابر کړه دا ټول زمکه سره څنګه برابر دي چې عذاب راغی چې کبي جبريل والا او مخونه جلا فلان او داسې شو بس ټول د لیلې بلاګانې په دې زمکه باندې دا سمړ پراتو ولا يخافون يريد الله تعالی عقباها دا انجام دي عذاب نه الله سره څه فکر دي نشته باز کسان مثلا دنیا کې نقصان سوچو کی دا غیر انجام او فرق فکر چې دا کار خو ماو کو خو ما سره وسیږي نه نه دلته دې څنګه انجام فکر الله سره نشته بس ټول لاړ خبره ختمه بسم الله الرحمن الرحیم واللیل قسم پس په باندې اذا یخشا کله چې دا رغو غړیږي عرشه پټي ونهار او قسم پر رب باندې اذا تجلا کله چې اخکارې کرنا کی رڼا شي وما اور قسم په هغه ذات باندې خلق ذکر اولن ساج پیدا کړی دیناری نو زنانا الله تعالی دا ټول پیدا کړی دی الله تعالی په هغه باندې قسم کوي ان سایکم بیشک اعمال تاسو لشتا مختلف دي ګډوډ دي سو پتا سو کې تابعدار دي سو پتا سو کې نافرمانان دي سو دنیا غواړي په خپل عمل سره سو آخرت غواړي په خپل عمل سره سو پتا سو کې نیکان دي او سو پتا سو کې بدبختان دي الله تعالی مختلف قسم ستاس و عقائد دي او مختلف ستاس و اعمال دي فاما من اعطى پس هغه کس اعطى چې ورسول حق چې کوم حقوق په باندې یا کوم حقوق مالی هغه حقوق مالی دا ادا سلمان ادا دا چې په کوم ځایونو کې دا خرچه کول په کار او په ځایونو کې دې پیسې ولګولې یتقا اور دارنګ دې ځان بچ کو دا هغه سيزون نه چې کوم حرام کړی دي الله تعالی په باندې دا د صدیق اکبر صفات دي فاما من اعطى فصاحكس چې ورکلو حق یعنی مال ورکلو اور دا مال خرج کړه الله درزا د پاره وتقا ځان بچ کلو د چانا د محرمات دا الله تعالی نه چې کوم سجن الله حرام کړی دې نه ځان بچ وصدق بالحسنى او رشتي او غړلا کلمه طیبه چې لا اله الا الله دې په دې باندې اقرار وکړو د زنه اقرار وکړو نسبت د رشتي او کدي تا یا وصدق بالحسنى رشتي او غړلو توحید یا رشتیا وګړو هغه ثواب چې الله تعالی په دې اعمال باندې چاته ورکړي رشتینه وګړو هغه ذات چې الله تعالی په دې اعمال چاته ورکړي دا رشتینواله ټول راځه کلمه په دې باندې ده او د توحید چې کنه دا غي مکمل چې کنه سړي رشتینواله کړی او دارنګ ثواب او عقاب چې په دې باندې دامل لایږي په دې دامل لایږي وصدق او تصدیق کړه دې بل حسنات جنت هغه جنت چې الله تعالی د نیکانو لپاره تیار کړې ده نو مراد حسنان جنت څه حسنا په معنا د کلمې په دې سره حسنا په معنا د چا سره د جنت سره حسنا په معنا د ثواب او د سزا سره دا ټول منی مسلمان دا ټول منی کنه منی زړه نه منی کنه حسن یسره لن یسرا الله تعالی وی توفیق ورکم زدا کاستا لن یسرا هغه خو اخلاق تا چې هغه سړی رسي جنت ته کی یسرا نه مراد ښه اخلاق دي هغه ښه اخلاق چې دا انسان جنت ته رسي یو معنا حسن یسره الله تعالی وی زب توفیق ورکم دتا لن یسرا دا آسان لاري مراد آسان لاري نه اعمال لي کم اعمال چې هغه سړی جنت ته بوځي الله تعالی وی زب ورته دا اعمال آسان کم او دې بدغه اعمال کی حسن یسره توفیق ورکم دتا الیسرا للیسرا دا آسان شریعت یسرا په معنا دا آسان شریعت سره نه پټول شریعت نه کې شریعت محمدی نهایت آسان ده مست تاسو سوچته دا موږ مونږ کو کنه نو سړی چې آتمن دی نو موږ بسنګ کوي او چې بیمار دی بیا موږ څنګه کوي او چې بیا رکو سجده نشي کولای څنګه کوي چې کنا سینې شملاسې ترکم اجازه ته رښتکه کې نشته آسان ځان اورسته وي دروځي مسله دا تاسو ګوره چې سړی مقیم دی صحتمند او روغ دی بیمار نه دی یا سړی سفر کې دی هغه ته څنګه اختیار ورکړي دي او یا سړی کور کې دی خو بیمار دی هغه ته سوي او یا بوډا دی هغه ته سوي دروځي احکام خو درته معلوم دي نور آسان ته څه دی دا تیار یو حکم ته وګوره فسن یسرو توفیق ورکم د تعالی یسرا دا هغه آسان شریعت یعنی هغه اعمال چې هغه نهایت آسان دي یسرا معنا جنت شو د یسرا معنا سو ګرځي دی نو هغه اعمال حسنه او یسرا په معنا د شریعت سره شه درې واره و اما من بخل او راغه کس هغه بخل کو معنا دا دا چې مال دا الله په لار کې نه لګو بخل سقو کو واستغنا او ځان دې پر او غنلو د عبادت دا الله تعالی نه چې دا امیده خلف دې وکذب بالحسنا او تکذیب او دروغه نه وګنلا بالحسنا دا کلمه طیبه چې لا اله الا الله دې یا نسبت دروغه ته جنت تا جنت نه مني فسن یسره الله تعالی وي زبسو کما فسن یسره روان بکم زیتی تن لرا للعسرا پا غلار چکم لارد سختو دا فسن یسره دلتا مانا صدا توفیق ورکم دتا للعسرا دا غسخت سخت آمالو آغا آمال چا غسر جہنم تبوزی جہنم والا آمال گره دیر گران دی غلا تاو گره احسان را خصو چکو غلا احسان را سجید سر خطرین تو زنا احسان را شراب احسان دی دا څور پسیشا جنت والا مال آسان دي دا کوم سوګري به سم پکې روزو نه سوسو درته خاص نه کوي یاد وساته دا جهنم والا مال ټول سخت په دې کې سړي سر خاطر او ځان داخله کوي کني کوي فسن یسرهون الله تعالی او توفیق ور کوم دتا لیل عسرا د چا دا غ سخت لاري هغه سخت اعمال او هغه ګران اعمال چې سړي دوزخ ته رسي الله تعالی دې ته زکه چې دا سړي بخیل دي کافر دي کلمه کوئی ونوئی نفریده چی دی بوتانو تا پروتیو پا دی نورو بلا گانو کی پروتی دغسی جاننم لگوزی زمانی ندر توزی فسن یسره روان بکم زدی کسر را للعسرا پا غلار باندی چا غلار دی سخت اهدا یا توفیق ورکو دیتا من داغ سخت اعمالو آغا سخت اعمال چا غا اعمال دی جاننم والدی وما یغنی عنو دفع بنکی ددنا مالو مال ددو فیده بدتا ورنکی اغا مال ددو اذا تردا کله چې وګور دي جهنم ته تر دې ارغړې دوته د پرن وګور دي دوته جهنم نه آئے ته ډېر خطرې برنه به اور ګرځي او یا کال چې خدا داخلي یې تر سي چې کله بیا جهنم ته الله وګور دي زدا مال دل فائدہ ورته دي کو ډېر نه نه چې جب مال مخکې کم زبا اولاد مخکې ان علینا دې شک وم باندې لل خدا خامخا بیان ولد سملاري وضلال اور دارنگی بیچاری دا غلط لار دعا اللہ تعالی وی بیان ہوندا سمن اردو دا غلط را اللہ وی دعا بیان پر مارے اللہ بیان کری و ان لنا اور بیشک زمن دا فاردی دا اخرہ خامخا غسدنا چی اخرت کی دی ولو لو سے کی دنیا کی دی دا ہر سال اللہ وی زما دی سور ظلم در کری دی سوچ تو کا ستان پاتی کی جن کو سور ظلم در کری و ان لنا اور بیشک زمن دا فاردی دا اخرہ غسدنا چی کم پاسرت کی دی ولو لا معنا اخرتم زما دی دنیا زما ده دا زما په تسلو کری الله تعالی وی فانظر تکون نو یرو مز تاسو نار اندا غورنا تل زوا چې دا لندی وهی بلی دی په بر بر باندې دا غورنا مې روم لا يسلا چنب داخلی کی پترکی دا توام او دا ہمیشوالی دی جہنم دا الا الاشقا مگر حقا صدی چاگا سخت بدبخت دی اور کافر دی سمانا میں اوپر سوچتا لا يسلا نب داخلی کی دی دو زختا پترکی دا ہمیشوالی سرا الا الاشقا مگر حقا صدی چاگا سخت بدبخت اور کافر دی دیتا منگا حسر وائیو لا اور اللہ سر حسر را دی یعنی اللہ تعالی حسر دی دیو کو کہ صرف کافران بدی جہنم تزی اور مومنان نشک لے حالانکہ بلزے کہ اللہ تعالی ہوئی یقفر ما دون ذالک کریم یشاء اللہ چاہتا معافی دیو چاہتا نکی مومنان کی نچی چاہتا معافی نشنا با کمبل دی دو زخت بزی نمون خدا کی دادا چی بعض مجرمان دو مومنانو کہ اللہ تعالی ورطا معافی نکی سفارش سره دې تماتي نشي نه دی به جهنم ته ځي او دلته فیصله والے چې ما سیوا د کافر نه بل څلې جهنم ته سبق آیا سر به څنګه نور یې کوم سره ما تاسو جواب وکړه لا اصلاح نه به داخلي دي د دوزخ ته په طریقې د هنيشوالي سره د هنيشوالي نه دی د پاره وي کوم من ذل فرض او تقدیر دوزخ ته لاړ شي دې به هميشه په دوزخ کې نه پاتې کیږي دا الله رحم ور سره مرګري شي د نبی رسول الله سفارش باندې ودې د جهنم نه روزي یا بخل قید تیر کی اور یا با جنت ترازی ہمیشہ دے نہ پاتی کی گی اور دلتا مراد دو دخول نکم دخول دے داخل عزت پا ترکیر ہمیشہ آلی اور ہمیشہ پا جہنم کی صرف روکی کافران با پراتی در مومناؤں کو تکیو دی دی روزی یا جواب یاد ساتھ ہے خستا سو تو سوچ رسی ہے نرسی لا اصلا نبا داخلی کی دی جہنم تا دا ہمیشہ دا پاتی کی دو دا پارا اللہ لشقا مگر آغا کسان چاہ الذي كذب بعضه كسبه كذب کی دروځنه وګڼلو نسبت دروغه ته پیغمبر تا وتولا او مخوالو نو د ایمان لولونو نه ایمان رانه و سيجنبها او پتا کی ترا او بساتی د الله تعالی د دوزخ نه الاتقا هاغه کس نهایت متقی مراد صدیق اکبر دی الله تعالی ورته اتقا وی معلومه شو چې بعد النبی د چا مرتبه دا مرتبه د صدیق اکبر دا د انبیاء او رسول په مقدس مقامي افضل ترين څوک دی موږ یې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د جن زیات افضل ترين بلش دي زنه معلومه شو الله تعالی ورته اتقا وی نو معلومه شو چې دا صدیق اکبر د ټول افراد د امت نه زیات متقی دی زیات پرهیزګار دی او اتفاق پدې دی چې دا یو کومارد صدیق اکبر کې دی شیطان جیسے خل دل کی دنگی اللذی دا غتست یوتی مالہو چور کبھی دے مال خل یعنی خرچ کئی مال پا حقا مقامات دی چکم مقامات نہیں کئی دی یا تزکا دی دفار جلی خل زان پاچ کی چی پریز اللہ تعالی باندے زدہ دانچاو زدہ بدن پاچ یا کافرانو بسی دا واقعا گو چی حضرت بلال واقس فور ازادی کر کافرانو دا خبر کولی چی حضرت بلال دوسر احسان کرو نزد آغا احسان بدل اخلا سکلا اللہ جواب ہو رکی وما لی احدی مشتدی دیو تند پارا کاغ حضرت بلال دیو کد حضرت بلال نالا و نور کسان دی عندہو دسکا من نعمت یو احسان این چا احسان دس رشتہ دی چا احسان نشت تو جزا چھ دید آغی بدل اور کی گنی گل آغی پا بدل کی گنی بلال اغسر نا اللہ تعالی وی تسر رچا احسان آسکر چا پتہ احسان کرنی گا تسی بدل اور ان ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر دل ټول رضا د چا د رب پر اغه رب چې هغه سده بلند اور بالا اور عالی شان دی د خپل رب رضا لپاره دا ټول کارونه کوي ولا سوف يرضى دام وره او زرد الله تعالی برازي کی چا لره صدیق اکبر لره صدیق اکبر به سوک راځي کی الله به راځي کی چې صدیق اکبر د امه تر کو په دی باندې راځي اور تراځي نه شیطان خو خوشی لګیږي صدیق اکبر تعالی یاد بالله دی مرتد وي کافر ورته وي ریسوسن اس کو دونا کہ اللہ تعالیٰ داغت القسمہ مانا اللہ ہمیں نتا اکن بسکر اپنا قسم پر نور باندی اللہ تعالیٰ قسم نبی پر نور باندی ودو حاہا پر اناد دی نور والقمر قسم نبی پر سمائے باندی ازات اللہ آکل چھ رس راشد دی نورنا اشکیر آدی والنہار قسم پر رس باندی ازاج اللہ آکل چھ رنا کا ندا دی تیرے لیرات تیرے ختم شورنا راش واللیل قسم پشتی اذا یخشا حتر چی پھٹ کی ہر یوشی داشپا فاغت یارک پل کی والسماع قسم پا اسمان وما بناها پا غذاب ماندی چی جو کرے دینا اسمان والارد قسم پا زمتا وما پا غذاب ماندی تو حا حا چی دازمکا خورا کرے دا ونفس قسم پا نفس ماندی و ما پا غذاب بانی سواها چی برابر کری دی اندامون دیدو فا الہمہا بیا خودری دی اللہ تعالی دا نفتا فجورها شرون دیدو و تقواها او خیر دیدو خیگری دیدو نقصانات عمر تقولی دی خیر دی عمر تقولی دی اسلام عمر تقولی دی کفر عمر تقولی دی جنت اور جانم دوارا حالات عمر تا بیان کری دی قد افلاها بیشک کامیاب دی من اغسر زکاها چی پاکی ساتلو دانا فل دی گناہنونا زکاها چی پاکی ساتلو دانا فل دی گناہنونا وقد خوابا اور پتاکیب سر حالات دی من اغسر دس ساها چی گندائی دانا فل دی گناہنو باندی شرک و کفر باندی دس ساها مانا سیکو گندائی تخا ویلالو لکو خوکی ویلالو دانا فل دی گناہنو باندی کذب سمودو دروجن اگردو سمودیانو پیغمبر خپل دی تقواها پا سبب دی سرک شاید سمودیانو ازم باسا کل چرا پورت شاید پارد وجلو دا غیوخی اشقاها ست سخت بدبخت دو دینا فقال لهم نوی دیت رسول اللہ رسول دا اللہ چی صالح علیہ السلام نے نا قتل لائی اوی ری گئی تاسو دا اللہ تعالی نا او پرید دا او خدا اللہ دا گر تاسو زفینکا و سقیاها اور دارنگی زان بچ کے تاسو دا نمبر دا عبود دا موقعنا اسنے کے پاکر ازبانی اوشڑے یا اخبر صحیح و طرح پیدے فکذبوهن دن دروجن اگردو حضرت صالح علیہ السلام چدا خبری تا خدای ننکے زان نے کہے فاقروها زخمی کدا اوقاو بیم رکلا فدمدم علیہم عام کا اللہ تعالی فدن بانگ ربهم رب دی عذاب بی زنبیهم پسفر دی گناہ بی کفر دی وجل دی اوفی دی سرا فسوها نگای شول برابر که دزمکی سمکی دی برابر که بس ختم که داتولی بسکو داتولی ختم که ولا یخافون ایریجی اللہ تعالی اقباها دا انجام دی عذابنا چیدنی دی عذاب دا انجام بسی لیکن سنگ جری دنیا دا قسان مطان یوکارو کی انجام ور سر فکری اللہ سر دی فکر نشکر واللیلی زائر شا قسم پشتی زائر شا کلا چی رو گوڑی کی شواہد اللہ تعالی مختلف بیانی والنہاری قسم پر رضی ذات جللہ تلج اور روان کی وماو قسم پا غذاب خلق الزکر اول انسا چی پیدا کری دی ناری نو زنانا انسا یکم دی شکا اغا آمان ساسو لشتا خامخا گردوڑ و مختلف تی سوک نیکان سوک بدان سوک دی دنیا لپارا سوک دا خرد پارا عمال کئی او سوک نیک وقت دی سوک بد وقت فا اما من پسا وکس آتا چورکو حق دچا یعنی ورکو دا معلونا دا اللہ پلار کے دا معلونا خرکلو وطقا او دی یری دلو یعنی زان بچ کے دا محرمات دا اللہ تعالی نا چکم سی زنا پا دبان دا حرام کرو اللہ تعالی دا غین زان اسات وطقا زان اسات دا حرامونا لنڈا ترجمہ زان اسات دا حرامونا او آتا مانا ویلہ گولو مال دا پاردر زاد اللہ ورکڑا اکڑا یعنی مال اکڑا وصدقا بالحسنہ تصدیقو دا کلمی قیبی دغه نه کلمه طیبه ویل دا لکه تصدیق په جواب باندې اقرار دي مراد ته رسول کی په حسنانه کلمه طیبه مراد ته مسله د ثواب او د سزا مراد ته هغه جنت دي خدای دې کړي چې سړی ایمان لري خدا ټول به مني کوي فسن یسره الله تعالی وی توفیق ور کوم دتا لن یسرا د هغه آسان لارې د جنت دا آسان او اعمال هغه اعمال چې هغه سړی جنت ته رسي الله وی زبر سره مدد او توفیق شامل حال کوم بس اللہ تعالیٰ توفیق سڑے نے کا عمال کے کہ اللہ توفیق کچھ اچھی سکنے کا عمل نہیں شکولے حضرت صدیق سر و عادش و ہر مومن سر و عادش و کہ اللہ تعالیٰ با لنے کا عمال توفیق در کئی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم یو تن اللہ تعالیٰ دا کم مقام دا پارا پیدا کرے دا داغی کم عمال دینا اللہ و ارتاغا آسانی جلی جنت دا پیدا کرے دی جنت والا عمال دا آسانی کی کم سڑے کی دوزخ دا پیدا کرے دوزخ والا عمال دا آسانی دے پائے کی شوق سر لگیو و اما من بخل اور آغتا چیغا بخلو کو یعنی خیرات کو دنیا دخدے نکی وستغنا اور زانی پہ بے پرواہ کو دا اللہ تعالیٰ نا و کذب بالحسنا و تجزیدی کو دا کلمی کو یہ بھی دا توحید دا جنت و دا ثواب اور دا سزا دی تجزیدی کو در جنی اگڑلو فسن یسرو اللہ تعالیٰ وی روان بکم دلرا للعسرا پا غلاری دا سختے دا سختے غلاری سیوا چکم آمال آمال دو زخ والا دی پاغی بانی بے روان کو وما یغنی عنه او دفع بنی کی ددنا ماله مال ددد دا سزائی ذات در ادا کل چگے اغر گیلی اور خط لاشی تر ادا مانا خط اغر گیلی انا علینا بیشک من باندی لن خدا خامخا بیان دا ہدایت و دا دلالت دا ہدایت بیان انجے او جل علت چلے کنا دا سوک کی وعلا اللہ تعالی بیانی وَإِنَّا لَنَعْرْ بِشَكَزَ مُنْدَ پَارَ دِي آخِرَتْ وَلُولَا اُرْبِ